Allah doğru bilinip, tanınıp, anlaşılmadan dünya ve ahiret saadeti gerçekleşmez. Neden? Layıkıyla kulluk edilemez. Layıkıyla kulluk edilmez, biraz önce söyledik. Ama bir de saadet meselesi. Yani Allah doğru bilinmeden dünya ve ahiret saadeti gerçekleşmez. Zira Allahsız bir saadet düşünülemez. Saadet ırmağı Allah'tan çağlar, o ırmaktan içmek isteyen Allah'la tanışmak zorunda. Eyvallah. Onun için de dünya ve saadetini, buna şunları da ekleyebilirim. Buyurun. Allah demek anlam demektir. Bu şu anlama geliyor. Eğer Allah algınız yanlışsa anlamınızı kaybettiniz demektir. Varlık, bakınız, kainatta her şey ikincildir. Birincil olan varlığın tüm ortak, buna mahluk ve halik da dahil, varlığın tümünün ortak bir tane noktası varsa o da amaçlılık ve anlamlılıktır. Kainatta anlamsız ve amaçsız hiçbir şey yoktur. Bu da neyi gösteriyor biliyor musunuz? Amaç ve anlam var edenden dolayıdır. Allah demek anlam demektir diye onun için diyor. Allah'ını kaybeden anlamını kaybeder bu anlamda. Eyvallah. Vahyin inşa ettiği hayatın merkezinde Allah var. Merkezinde Allah'ın olduğu bir hayatın iki kanadı var. Biri tevhid, biri adalet. Adalet. Tevhid kanadı insanla Allah arasındaki kanat. Adalet kanadı insanla, insan ve varlık arasındaki mahlukat. Biri insanla Halik, biri insanla mahluk. Bu iki kanattan biri kırık olursa insan maksuduna, menzili maksuduna uçamaz. Varamaz, eremez. Yolda kalır. Yolcudur ama yolu tamamlayamaz. Onun için de bu iki kanatla birlikte hayat yolculuğunu tamamlayacak. Tevhid ve adalet. Tevhid ve adalet. Allah'ı gereği gibi tanımadan ve anlamadan Allah'a gereği gibi kulluk edilemez. Bu kesin. Kesin olan bir şey daha var. Esma-i Hüsna bilinmeden Allah gereği gibi tanınamaz, tanınamaz ve anlaşılamaz. Allah'a gereği gibi kulluk edebilmek için Esma-i Hüsna bilinmesi Aynen gerekiyor. Öyle. Aynen öyle. Eyvallah hocam.